आज शिला गौरकिशोर दास पापड़ी महाराज का थिरुवा तिथि महोत्सव है। गौरकिशोर दास पापड़ी महाराज एक महान गौरिया वैष्णव आचार्य थे। विशेषकर वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के उपाद हमारे परम गुरु गुरु थे। वे महान वैराग्य थे, साक्षात वैराग्य मूर्ति, वैराग्य की मूर्ति जैसे बहुत विरक्त थे। शुद्ध भक्त दो प्रकार के, एक है भजन आनंदी और दूसरे गोष्ठियानंदी। गोष्ठियानंदी अर्थात जो गोष्ठी के बीच अर्थात जनसाधारण के बीच में और भक्तों के बीच में प्रचार करते, और दूसरे है भजन आनंदी जो लोगों से दूर रहते हैं और निर्जन भजन करते, अकेले भजन करते। तो इस आधुनिक काल में ऐसे निर्जन भजन अनुमोदित नहीं है, क्योंकि बहुत कठिन है और विशेषकर इस युग में चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना चाहिए। फिर भी इतिहास में कोई कोई महान वैष्णव थे जो जनसाधारण के बीच में प्रचार नहीं किया, केवल भजन किया है और ऐसे भजन में निमग्न थे, और साथ ही साथ तो महान वैराग्य पालन करने वाले थे। तो हम गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज के बारे में कुछ कहूंगा इस प्रवचन के लिए, तो तैयारी नहीं की, यदि प्रयास करूंगा। आशा है गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज, शिल प्रभुपाद और सभी वैष्णव आचार्यगण की कृपा से कुछ बोल सकूंगा। निष्किंचन भगवत भजनोन्मुख से पारं परं जिगमीश भवसागर से संदाशन विषय नामत योषितांश्च हंत हंत विष भक्षण तो साधु। एक श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु बोले कि निष्किंचन भक्तों तो कैसे व्यवहार करते हैं। जो निष्किंचन भक्त और भव पा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो वैसे ही विरक्त भक्तों के लिए विषयी दुर्जनक का दर्शन करना उचित नहीं है, और विशेषकर स्त्रियों के साथ बात नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये दोनों विषयी दर्शन और योषित स्त्री दर्शन दोनों जैसे विष खाना है विरक्त निष्किंचन भक्तों के लिए। तो ये शास्त्र वाणी है और ये शास्त्र वाणी का प्रतीक गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज थे। वे किसी दिन में आपने इंद्रिय सुख के लिए कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं किया, जब मतलब बहुत साल ब्रजवास किए और उसके बाद नवद्वीप में आए थे, और नवद्वीप ठहरने का समय तो गंगा के तट पर रहते थे और कैसे कपड़े पहनते थे, तो खाली एक कोपिन और एक बहिर्वास, छोटे जैसे गमछा वैसे बहुत छोटा, और कभी कभी कई बार कोपिन पहनते थे। और वो कहां से कपड़ा मिला वो कोपिन और बहिर्वास बनाने के लिए, तो गंगा के स्मशान घाट से, गंगा के पास स्मशान घाट, वो मृत शव का कपड़ा, वही कपड़ा लेके कोपिन बनाए वैराग्य। हमारे लिए संभव नहीं है, तो वो कपड़ा लेके गंगा जल में धोके पहन दिया है। और सज्जन गृहस्थ के घर से कुछ चाव भिक्षा किए, और वो चाव रसोई नहीं करके खाली गंगा जल में धोके ऐसे चाव बन गए, ये उनके काम। कुछ नमक और मिर्ची के साथ इतना सा स्वाद था। संपूर्ण संपूर्ण निरपेक्ष निष्किंचन, और इनकी नाम बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि श्री चैतन्य मठ और श्री गौड़ मठ के संस्थापक आचार्य श्रीमद भक्ति श्रीराम सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के दीक्षा गुरु थे। और एक्चुअली इनके बारे में इतना सा बात नहीं है, मतलब इतने से कहानी नहीं है, और जितने भी थे उस भक्ति सरस्वती ठाकुर का एक प्रबंध अमा प्रभु और कथा उससे उद्धृत है। बाबा जी महाराज गृहस्थ आश्रम में उनका नाम बंशीदास, बंशीदास था, और पूर्व बंगला में ही रहते थे जो आज बांग्लादेश बोलते हैं। तो उस समय वे अनाज का व्यापार किए थे, और वैसे सत्वृत्ति जीविका निर्वाह किया है स्त्री के साथ, लेकिन उनकी स्त्री तो अल्प वयस में मर गए हैं। तो उस समय गौकिशोर दास बाबू जी महाराज संसार त्याग किए, और श्रीधाम वृंदावन गमन करके वहां से श्रील जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज से बाबा जी वेश बाबा जी दीक्षा लिए थे। यहां पर लिखे कि जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज जैसे शिक्षा गुरु थे, और वेश भगवत दास बाबू जी महाराज, वेश मतलब बाबा जी अवस्था में दीक्षा लेने। तो तब से पूरा राजमंडल में भ्रमण किए थे, और ऐसे बाबा जी जीवन है मधु करना है, तो एक घर से थोड़ा सा खाना, एक चपाती आधा चपाती मिलना है, तो फिर दूसरे घर में जाना मधु कर किया है, और ऐसे शरीर का पालन पोषण किए है। और इन्हीं सदैव ब्रजवासियों जैसे कृष्ण के स्वयं के लोग वैसे दर्शन किए, और सभी वृक्ष लता कीट पतंग सब प्राणियों जो ब्रज में थे तो सबको दंडवत प्रणाम किया है। सोचते ये सभी कृष्ण कृष्ण के अंश है, कृष्ण के स्वयं तदीय है। तो वैसे पूरा ब्रजमंडल भ्रमण करते थे, और उसके बाद अनेक दिन वार्षणा में रहते थे, और वार्षणा में रोज राधा गोविंद की श्रीमूर्ति के लिए पुष्पमाला बनाए दिए। श्रील बाबाजी महाराज लगभग 30 साल श्री ब्रज मंडल में अवस्थान किया है, और ऐसे राधा गोविंद की सेवा की, और अंदर में बहुत संतुष्ट थे। उसके बाद युगल किशोर राधा कृष्ण की कृपा से एक इंगित मिले कि अभी गौरमंडल में भजन करना चाहिए। ब्रजमंडल और गौरमंडल, गौरमंडल अर्थात पश्चिम बंगला नवद्वीप। तो उस समय वे नवद्वीप धाम जाके ऐसे भजन किया, श्री गौरमंडल भूमि जेबा जाने चिंतामन तार हो ब्रज भूमि पास, जो समझते कि गौरमंडल ब्रजमंडल से अभिन्न है। तो ऐसे व्यक्ति का ब्रजवास होते श्री गौर, और गौरमंडल में जैसे ब्रजमंडल में किया है, तो ब्रजमंडल में भ्रमण करके तो राधा कृष्ण के सब लीला स्थान का दर्शन किए, और गौरमंडल में वैसे पूरा नवदीप धाम का भ्रमण परिक्रमा करके तो सभी गौर लीला स्थान का दर्शन किया, और सभी जगह पर दंडवत प्रणाम किया है। तो उस समय बहुत दिव्य भाव उनके शरीर में प्रकट हुए। तो ऐसे कभी कभी गंगा के तट पर गोल गोल बोलते थे, कभी कभी 3 दिन वैसे चलते थे केवल नाचना गोल गोल गोल गोल गोल, 3 दिन रात वैसे ऐसे चलते थे पूरा गला। तो क्या बोलते बसे गलो हमें हिंदी में क्या बोलते नष्ट हो गया है ऐसे जोर से गो गो गो गो, और कभी कभी गौर गौर बोलते मूर्छित हो गया है। और कभी कभी गंगा के तट पर कोई कुंज उपवन बैठ के राधा कृष्ण की लीला का स्मरण किया है। और कभी हाँ कभी कभी कोपिन पहनते हैं, और कभी कभी दिगंबर नग्न वैसे थे। और इनके पास तुलसी जापमाला नहीं थी, तो ऐसे ही वो स्मशान का कपड़ा से ऐसे ही वो कुछ कपड़ा में वो ग्रंथि ग्रंथि बनाए तो वैसे ही जप किया। समझते तो वो ऐसे ही कपड़ा लंबा करके तो ऐसे ही ग्रंथि करके तो वैसे ही माला बना। और कभी कभी गोद्रूम है जिसमें गोद्रूम का है जिसमें भक्त विनोद ठाकुर का स्वानंद सुखद कुंज बनाया है। भक्त विनोद ठाकुर उस समय एक घर बनाए है, आप अभी तक जा सकते उसको देखकर। तो कभी कभी गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज भक्त विनोद ठाकुर के पास जाके उनके प्रवचन सुनते थे। तो गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर को गुरु ज्ञान ये मेरे गुरु है। तो भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे और गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज वैरागी बाबा जी, किंतु गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज बहुत नम्र थे और भक्ति विनोद ठाकुर जैसे इनके गुरु जैसे गुरु समान लिया है। तो गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज बहुत नम्र थे, किंतु यदि कोई कपट लोग यदि गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज के पास आया है तो वो उसको पूरा त्रस्त करते। तो साधारण गृहस्थों के साथ संग नहीं किया, किंतु सदैव उत्साहित है भक्ति विनोद ठाकुर का संग मिलने के लिए। एवं श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमुख हाँ, तो विशेषकर भक्ति विनोद ठाकुर का श्रीमुख से भागवत पाठ सुनते थे इसकिंचन। और भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे कि ये महापुरुष वैष्णव मेरे पास आया है, इतना सा भाग्य है, तो इनके लिए कुछ सेवा करना चाहते। भक्ति विनोद ठाकुर गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज की सेवा करने की इच्छा थी। किंतु गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज की सेवा करने का मौका मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि किसी की सेवा ग्रहण करने के लिए राजी नहीं थे। एक बार एक वो कशिम बाजार का महाराज जो वैष्णव थे, बहुत धनी महाराज मनिंद्र चंद्र नंदी, तो बहुत धनी थे और वैष्णव थे, किंतु वैष्णव धर्म के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं थी और इसलिए वो सब जात व्यवसाय और सहज्य के साथ रहते थे। तो एक बार वो महाराज नवदीप आया, बाबूजी महाराज नहीं वो स्वयं नहीं आया, तो लोगों को भेज दिया वो बाबूजी महाराज को बुलाना, तो मेरे राज प्रसाद में कुछ दिनों के बाद तो वैष्णव सम्मेलन आयोजित होगा, तो आप भी आए और हमारे सम्मेलन अलंकृत करो। तो ऐसे बोला कि आपका संग चाहिए, सत्संग चाहिए, आप आइए, तो ऐसे मैसेज दिए। तो बाबूजी महाराज उत्तर दिया कि यदि मैं वो राजप्रसाद दूंगा तो मेरा अर्थलोक की उत्पत्ति होगी और उससे मेरा पतन होगा, भक्ति भ्रष्ट हो जाएगी। तो इसलिए अच्छा है कि महाराज जो वैष्णव संघ चाहते हैं, किंतु मेरे लिए वहां पर जाना भय होते। तो अच्छा हो कि महाराज और राजप्रसाद और सब पैसा और सब धन संपत्ति छोड़ के मेरे पास आएगा और मेरे साथ रहेगा, तो फिर सत्संग मिलेगा। तो ऐसे मैसेज महाराज को कहूंगा कि मैं उनके पास नहीं जा सकता, तो अच्छा हो वो मेरे पास आएगा, सब कुछ छोड़ दे, महाराज नहीं आए। बाबा जी महाराज सदैव बोलते हैं कि इधर उधर भोजन लेना अच्छा नहीं है। उस समय बहुत वैष्णव महोत्सव नवद्वीप में बहुत वैष्णव महोत्सव आयोजित थे किंतु क्या हुआ कि ऐसे लोग तो वैष्णव महोत्सव आयोजन किया। महोत्सव का मतलब इसमें विशेषता है तो सभी बाबा जी और साधु को बुलाना और खिलाना। तो ऐसे बहुत पापी लोग ऐसे किए हैं और सोचते हैं कि अभी मेरा सब पाप नष्ट हो गया है, मैं अभी अकाउंट क्लियर हो गया है। तो ऐसे महोत्सव जाना में बाबा जी महाराज उत्साह नहीं गए और दूसरे लोगों को भी माना दिए मत जाओ। एक बार एक भक्त आया थे बाबा जी महाराज के पास कुछ प्रसाद लो, आपके लिए कुछ प्रसाद लाए। तो बाबा जी महाराज पूछे तो कैसे प्रसाद लाए, कहां से लाए? तो एक महोत्सव का प्रसाद। तो किसने महोत्सव बनाया? तो एक नारी का नाम बोला। तो बाबा जी महाराज बोले कि वो नारी वैश्य है और वैश्य वृत्ति से ही पैसा मिलते और वो पाप से मुक्त होने के लिए ऐसा वैष्णव महोत्सव बना दिया। तो ऐसे वो यही प्रसाद नहीं है और ऐसे खन उसको खनने से तो आपका वचन पूरा भ्रष्ट हो जाए। तो वो भक्त बोलते प्रसाद आपके लिए प्रसाद लगता है, बोलते वो प्रसाद नहीं, भगवान ऐसे ग्रहण नहीं करते। कोई मतलब केवल भगवान की तस्वीर के सामने कुछ चावल दाल इत्यादि रखना तो ऐसे प्रसाद नहीं होते। पत्रम पुष्पम फलम स्वयं यो में भक्त्या आपना चाहिए, भक्ति से आपन करना चाहिए। और भक्ति का अर्थ कम से कम सब नियम पालन करना है। तो नहीं है कि कोई पापिष्ट लोग तो ऐसे राइस दाल सब्जी भगवान को अर्पण करके भगवान लेते, ऐसे नहीं होते। तो एक बार श्रील सनातन गोस्वामी का थिरुभाव महोत्सव सामने था अगले दिन में था और बाबा जी महाराज तो दूसरे साधु जन को बोले कि कल हम महोत्सव करेंगे। और दूसरे साधु बोलते कि कैसे महोत्सव करेंगे, तो कल ही है और कोई व्यवस्था नहीं हुई अभी तक, तो लोगों को बुलाना है और रसोई के लिए बंदोबस्त होना चाहिए, बाबू जी महाराज कहते कि हम निस्किंचन बाबू जी है, हम ऐसे ही महोत्सव करेंगे, हम पूरा उपवास करके दिन रात हरि नाम करेंगे, तो वैसे ही महोत्सव करेंगे। श्री नरेंद्र कुमार सेन श्री बाबू जी महाराज ने कहा। हाँ, एक बार एक व्यक्ति बाबूजी महाराज से पूछे कि मुझको सिद्ध प्रणाली बोलो, ये एक प्रणाली है जिसमें वो साधक को उसका सिद्ध स्वरूप बताना है कि तुम ब्रज में एक गोपी हो, तुम ब्रज में मायूर पक्षी हो, तो वह और उसके अनुसार उसका वो सिद्ध स्वरूप का ध्यान करके सिद्धि होती है। तो एक प्रणाली है जो शास्त्र अनुमोदित नहीं है, लेकिन वैष्णव समाज में ऐसे प्रचलित है। तो बाबूजी महाराज ने उत्तर दिया कि तो भगवान कल्पना से ही नहीं होगा, ऐसा कल्पना करना, मैं गोपी हूं, मैं मायूर हूं, मैं यशोदा माता की किंकरी हूं, तो ऐसे कल्पना से भगवान की भक्ति नहीं मिलते। हरि नाम करो, यही सिद्ध प्रणाली है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरंजिता, हरि नाम करने से ही सब कुछ मिलते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है और ये सिद्ध प्रणाली है, ये पूरा काल्पनिक तथाकथित सिद्ध प्रणाली, वास्तविक सिद्ध प्रणाली हरि नाम करना। तो एक बार एक डॉक्टर बाबूजी महाराज के पास आया है और बोलते है कि मैं नवद्वीप में धाम वास करना चाहता हूँ और धाम निवासियों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर हूं तो इसलिए मैं थोड़ा सा जमीन खरीद लिया है नवद्वीप में जिसमें मैं रहूंगा और धाम वासियों के लिए मैं निःशुल्क चिकित्सा करूंगा, तो ये मेरी सेवा होगा। तो बाबूजी महाराज नाराज हो बोलते कि बोलते हो कि नवदीप धाम का कुछ जमीन खरीद ली, तो कैसे ये नवदीप धाम का की धूली का एक खान अमूल्य है, तो सभी ब्रह्मांड में तो सभी सोना जो है सभी सोना यथेष्ट नहीं है, नवदीप धाम की धूली का एक खान खरीदने के लिए, तो कैसे सोचते हो खरीद ले, यही इतना से जमीन मेरी है, तो कैसे हो और कैसे सोच रहे हो कि धाम दासियों की सेवा होते शारीरिक से, तो वो नहीं, ऐसे नहीं होते, तुम्हारी धारणा पूरा भौतिक है, कुछ नहीं समझ लिया, तो ऐसे भगवान की सेवा नहीं होता, ये ऐसे ऐसी बुद्धि कि ये मेरा जमीन है और मैं चिकित्सा से धामवासियों की सेवा करता हूं, तो ये केवल दंभ की उत्पत्ति का कारण होगा। दूसरे समय एक नया बाबूजी युवक बाबूजी महाराज के पास आए थे और एक रानी से एक रानी नवदीप धाम की भूमि अधिकारिणी रानी का एक कामचारी से थोड़ा सा ऐसे जमीन मिल गया, तो वैसे भी बाबूजी महाराज बहुत क्रोध से बोलते हैं कि ये नवदीप धाम अप्राकृत है, तो कैसे दाखिल बनाना सही और ऐसे अदालत में सब व्यवस्था करना, तो कैसे सोचते हो कि ये अप्राकृत भूमि जो भगवान का नित्य धाम है आपका, तो ये सब भ्रांति है। वास्तविक भजन नहीं है। तो एक बार एक भक्त बाबूजी महाराज को कुछ मिठाई दिया, किंतु बाबूजी महाराज उसको अस्वीकार किया, बोलते कि जो तो जैसे पूर्व कहानी कि जो मत्स्य खाने वाले व्यभिचारी तो तार अर्पण भगवान ग्रहण नहीं करते, वो प्रसाद नहीं होते, तो खाली जीवा जन्म जीवा लालसा जन्म भोग अर्पण करते तो वो प्रसाद नहीं होते, क्योंकि भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। तो बाबूजी महाराज कभी कभी चाल भिक्षा करके उसको रसोई करके भगवान को अर्पण करके ग्रहण किए है, और जैसे कभी कभी उसको रसोई नहीं करके खच्चर चाल कर लिया है, लेकिन कोई दूसरा खाना नहीं लेते, खाली जो मधुकारी में नहीं देते वैसे खाना नहीं आते, और दूसरे के हाथ से और दूसरे के हाथ से बनाया कोई खाने का चीज कभी नहीं लिया। एक बार वो बाबूजी महाराज एक धर्मशाला में रहते, क्या हुआ तो एक धनी व्यक्ति बारंबार गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज को बोले कि ऐसे वो एक्चुअली वो एक बाबूजी महाराज एक क्या वो एक उल्टा नो के नीचे रहते थे शीतकाल में भी, वो जो गंगा तट पर था तो ऐसे शीत में भी तो खाली वो आश्रय था, और ऐसे तो नग्न या लगभग नग्न रहते थे। तो एक व्यक्ति बारंबार बोलते कि मेरा पूरा धर्मशाला है उसमें एक कमरा लो और वहां पर रहो और ऐसे इतना सा वैराग्य करने का कमजोर, तो बारम्बार बोलते है, और ऐसे बहुत व्यक्ति गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज के पास आए हैं आशीर्वाद के लिए, तो इसलिए बाबूजी महाराज वो धर्मशाला का मालिक की प्रार्थना ग्रहण किए, बोलते हैं ठीक है मैं आपका धर्मशाला में रहूंगा लक्ष्मी में, जैसे कि कोई मुझको डिस्टर्ब नहीं कर, तो ऐसे कई महीना वो एक धर्मशाला का लैट्रीन में रहते थे जिससे बदबू आते, तो ऐसे कोई बाबूजी महाराज के पास नहीं गए और शांति में हरे कृष्ण बोलते क्या चरित्र अपूर्व अप्राकृत अलोक तो एक बार बाबूजी महाराज का प्रसाद जो बना दिया तो थाली में था, उस समय बाबूजी महाराज तैयार नहीं थे उसको लेने के लिए, तो थाली में था और एक सांप आया था, वो मतलब वो थाली इसमें राइस था वो एक साइड में था और बाबूजी महाराज उससे थोड़ा दूर बैठ रहे थे, तो उस समय एक सांप आया था। तो एक वृद्ध नारी जो उधरी थी तो बोलते महाराज महाराज देखो सावधान करो सांप आया है। बाबूजी महाराज बोलते देखो माया कैसे आती। तो एक यदि ये नारी का वचन सुनूंगा तो नारी को आकृष्ट हो जाऊंगा, तो उसकी बात नहीं सुन, ठीक है साफ है होते हैं माया बहुरूपिणी है बोलते, तो माया बहुत रूप से बहुत प्रकार के रूप से जीव हरि भजन से भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं। कुटीर थक पर जन्म सपत में क्या हाँ शिल अथवा ऐसे कुछ कहानी है इसमें इतना ज्यादा नहीं है। अरे श्री गौर की चौदस बाबूजी महाराज की जय।